zakupy to sama przyjemność. Bo parking masz tuż pod sklepem, wszystko jest na swoim miejscu, a alejki są wygodne i szerokie. Bo jak parking, szerokie alejki i niskie ceny, to w Lidlu. W moim Lidlu! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 18 czerwca, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Polacy ewakuowani z Izraela są już w kraju. Samolot z nimi wylądował na warszawskim Okęciu. Wszyscy czują zagrożenie na miejscu. Te rakiety, te wybuchy, zwłaszcza, że ataki są przede wszystkim w nocy. 5 oskarżonych usłyszy wyrok dziś, finał sprawy porwania i morderstwa Krzysztofa Olewnika. W samo południe ruszy głosowanie na wydarzenie historyczne roku. W Warszawie jest już pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Izraela. To osoby, które zostały przewiezione do Sharm el-Sheikh w Egipcie i tam wsiadły na pokład samolotu. Ewakuowani Polacy na Okęciu byli zmęczeni, ale szczęśliwi, że są już w kraju. Jeden z nich mówił, że w Izraelu czuć atmosferę zagrożenia. Wszyscy czują zagrożenie na miejscu, ponieważ te rakiety, te wybuchy, zwłaszcza, że ataki są przede wszystkim w nocy, więc to jest z jednej strony dosyć widowiskowe, a z drugiej strony też bardzo wzbudzające obawy. Ja byłem w Tel Awiwie, później przeniosłem się do Jerozolimy, ponieważ w Jerozolimie było trochę spokojniej jednak. Nawet jak były alarmy, to niekoniecznie było polecenie schodzenia do schronów. Jest jeszcze druga grupa Polaków, którzy mają być ewakuowani przez Jordanię. Oni do kraju wrócą prawdopodobnie jutro. W sumie ewakuowanych zostanie około 200 osób. Nie chcę tego przesądzać, tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Ryszard Kalisz, pytany o to, czy istniał mechanizm fałszowania wyborów, a chodzi o doniesienia o zamianie wyników głosowania kandydatów w drugiej turze wyborów prezydenckich. Nie wiem, czy taki mechanizm funkcjonował. Ja również zaproponowałem i to zostanie zrobione. To sprawozdanie zostało przesłane prokuratorowi generalnemu. On na podstawie artykułu 304, paragraf 2 KPK ma obowiązek wdrożyć postępowania karne w tym zakresie. No i ja uważam, że tutaj jest kwestia dla analityków również Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie z wyborów prezydenckich, które wysłała do Sądu Najwyższego. O ważności wyborów rozstrzyga Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ogólnie do Sądu Najwyższego wpłynęło już ponad 6 tysięcy skarg wyborczych, a kolejne jeszcze docierają pocztą. Za godzinę zapadnie wyrok w procesie 5 oskarżonych w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Syn biznesmena z branży mięsnej z Drobina został porwany w 2001 roku. Pomimo wpłacenia przez rodzinę okupu, młody mężczyzna został w 2003 roku zamordowany, a jego ciało zakopano w lesie. Na ławie oskarżonych zasiada m.in. Jacek K. To bliski znajomy Krzysztofa Olewnika. Prokuratura zarzuciła mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, a także porwanie i przetrzymywanie dla okupu. Działania oskarżonego miały wiązać się ze szczególnym udręczeniem Krzysztofa Olewnika, którego przykuto łańcuchem do ścian pomieszczenia i przetrzymywano w zbiorniku na nieczystości. Jacek K. nie przyznał się do zarzucanych czynów, a ustalenia śledczych określał mianem absurdalnych. W sprawie jako oskarżyciel posiłkowy występuje Włodzimierz Olewnik, który mówił, że ława oskarżonych jest za krótka, bo brakuje na niej osób decydujących o porwaniu. To już drugi proces w sprawie głośnego porwania i zabójstwa. W pierwszym w 2008 roku sąd skazał na dożywocie Sławomira Kościuka i Roberta Pazika. Obaj popełnili samobójstwo. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu na własne życie targnął się szef grupy Wojciech Franiewski. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Rusza plebiscyt na wydarzenie historyczne roku. To docenienie twórców najciekawszych projektów minionego roku związanych z przedstawieniem historii Polski. Głosowanie ruszy w południe. Jak oddać głos, tłumaczy Michał Przeperski z Muzeum Historii Polski. Można głosować na stronie www.whr.muscha.pl na wydarzenie historyczne roku 2024. Zapraszamy bardzo gorąco wszystkich internautów. Można oddawać te głosy w każdej z trzech kategorii. Wystawa, wydarzenie, edukacja. W każdej z tych kategorii można oddać głos raz dziennie. W finale jest 15 projektów promujących polską historię. A organizatorami konkursu są Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskiej. A jednym z patronów medialnych plebiscytu jest Polskie Radio. Klimat. Blisko 45% prądu w naszych gniazdkach pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. Trwa susza hydrologiczna na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Włódzkiem, na Śląsku, w Wielkopolsce, na Kujawach i na Pomorzu Zachodnim. Niemal codziennie na tej mapie pojawiają się kolejne miejsca z alertem, a większość rzek w Polsce ma niski stan wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziewiąta pięć to czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Nasze siatkarki zaczynają drugi turniej tegorocznej Ligi Narodów. Pierwszymi rywalkami Polek w Belgradzie będą Holenderki, ale to nie one będą najgroźniejszymi przeciwniczkami, mówi przyjmująca kadry Julia Piasecka. Na tym turnieju najgroźniejsze, tak mi się wydaje, mogą być Serbki, bo po pierwsze grają u siebie, a po drugie widziałam też, że no już dołączyła większa część pierwszego zespołu, więc wydaje mi się, że Serby. Dzisiejsze spotkanie z Holenderkami startuje o 16:30. Nasi młodzi piłkarze wracają z Mistrzostw Europy do lat 21 na tarczy. Przegrali wszystkie mecze grupowe, wczorajszy z Francją 1-4. Widać różnicę klas, taka jest prawda. Tu nie ma co się oszukiwać i po prostu Francja była lepsza, tak jak i Portugalia. Może w pierwszym meczu mieliśmy trochę więcej sytuacji, lepiej graliśmy, tam mogliśmy, myślę, wygrać, ale potem już z Portugalią i w tym meczu po prostu byliśmy słabszą drużyną. Doprecyzujmy wypowiedź stopera naszej kadry Ariela Mosura dla TVP Sport. Pierwszy mecz, o którym wspomniał, to było spotkanie z Gruzją przegrane 1-2. Z Portugalią przegraliśmy 0-5. 6-3, 6-4. Magdalinet pokonała Filipinkę Aleksandrę Jale, nastoletnią nadzieję światowego tenisa w pierwszej rundzie turnieju WTA w Nottingham. To rozgrzewkowa impreza na trwiastych kortach przed Wimbledonem. Na hokejowych taflach w lidze NHL znamy już decydujące rozstrzygnięcia. Florida Panthers pokonali Edmonton Oilers 5-1. Wygrywając serię finałową 4-2. Florida Panthers drugi raz z rzędu zdobywcą Pucharu Stanleya wykrzyczał wręcz po ostatniej sekundzie tegorocznego finału amerykański komentator telewizyjny. MVP został gracz Panthers Sam Bennett, który w rywalizacji playoff zdobył łącznie 15 bramek. W ekipie z Florydy jednym z bohaterów całego finału był Brett Marchand. Ja wciąż nie mogę sobie wyobrazić, co teraz czujemy, jako cały ten znakomity zespół. Każdy jego członek miał udział w tym sukcesie. Wiemy, jakie to wyjątkowe i w tej chwili nie do opisania. Mieliśmy ten ogień, to coś, komentował Brett Marchand. Porażka w finale zawodników Edmonton Oilers sprawiła, że wciąż nie przełamali oni fatum kanadyjskiej drużyny w rywalizacji o Puchar Stanleya. Kluby z Kanady, ojczyzny hokeja, nie wygrały finału od ponad 3 dekad. Z kolei hegemonem hokejowych rozgrywek stała się drużyna z najcieplejszej części Stanów Zjednoczonych, Florydy, gdzie panuje wieczne lato. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ta relacja kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie po 16. Na południu kraju będzie diś pogodnie i ciepło. Ciepło, choć nieco więcej chmur także w centrum. W wielu miejscach szykuje się prawie 30 stopni Celsjusza, chociażby w Warszawie, Poznaniu, Łodzi czy Wrocławiu. Na północy chłodniej, na Pomorzu od kilkunastu do 24 stopni i też na północy więcej chmur, przelotne opady deszczu i miejscami możliwe słabe burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karolina Gonet, Maciek Załęcki, Paweł Turski i Robert Grzędowski. My już dziękujemy, przypominamy, jutro poranne zapraszamy do trójki od godziny 7. A dziś od 9:08 do 12:00 Maciej Jankowski. Dzień dobry. Ahoj. Dobrego dnia. No wiesz co, ale tak mi ukraść pierwszą piosenkę audycji, to naprawdę się nie godzi. No to pan Wiesław ukradł. No panie Wiesławie. A co tutaj wstawiłeś? No teraz Red Hoci będą, a miał być The Cure. No ale dobra, Red Hoci i The Cure po sobie to też nie jest wcale najgorszy wybór. Za chwilę powiemy więcej o tym, co dziś w programie. push her horse inside of me. I'm overcoming gravity. I'm overcoming gravity. It's easy when you're sad to be. It's easy when you're sad. Sad like me. I like this bike with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Song for sweet and sour chain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Pleasure spiked with pain. Just one note can make me float, can make me float away. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Just one note can make me choke, one note that's not a lie. Just one note could cut my throat, one note could make me die. I like the spike with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Song for sweet and sour chain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Let's fight with pain. Aeroplane na start naszego spotkania dziś przed południem. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Raz jeszcze się przywitajmy. Jesteśmy z Państwem przez najbliższe 3 godziny i będziemy o muzyce rozmawiać, ale nie tylko, bo nasze stałe punkty programu również się pojawią. Co dziś w planach? No między innymi będziemy się znów łączyć z Mariuszem Owczarkiem, który jest na festiwalu Enter Enea. To po 10:00. Z kolejną rozmową Mariusz do nas powróci. Wczoraj pierwsza relacja z tego wydarzenia. Będzie piknik naukowy Moniki Suszek, to o 10:30. Będzie o filmach. Riko Jaźwiński powróci do nas przed 11:00. Po 11:00 za to Terra Cultura, czyli Agnieszka Opszańska z kolejną opowieścią i dobrze zaprojektowane Anny Dudzińskiej, a wszystko zakończy się prozą czytaną w Trójce. Czytamy, przypomnę, biografię słynnego prezentera radiowego i lektora legendarnego Ksawerego Jasińskiego. To przed godziną 12:00, a to jest nasza piosenka dnia, czyli kolejny singiel, który zapowiada płytę, która już we wrześniu się ukaże. Ja bardzo na tę płytę czekam, bo jestem zachwycony płytą poprzednią Suede, no a ta ukaże się już dokładnie, żeby być precyzyjnym, 5 września. Antidepressants, taki będzie nosiła tytuł, a to jest Trans State, czyli drugi singiel, no i album numer 10 tam się szykuje. Blame it on the mud, has a pie. Trance State. Bardzo mrocznie momentami nawet wypadają panowie ze Suede na swoich tych najnowszych utworach. Na płycie poprzedniej zresztą tego klimatu było bardzo dużo, co mi akurat osobiście odpowiada i mam nadzieję, że tak też będzie na płycie kolejnej. Trochę Cold Wave'u, ale oczywiście tym punktem wyjścia był ruch Britpopowy w latach 90. i Suede, stąd między innymi właśnie są znani. Po wielkim sukcesie nowej płyty Pulp, pierwszej od 24 lat, ciekaw jestem, jak zareagują fani na nowy album Suede. Właśnie to już 5 września się okaże, bo wtedy Antidepressants poznamy. A to Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej miwa, czy wieje wiatr? Złapie mnie za drżącą rękę. Jestem tu na krótką chwilę, jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni? Więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las. Program Trzeci Polskiego Radia.

Ile to za mną? Czasu? No, tylko dwa tygodnie. Na urlopiku. Ale byłam wczoraj, ciebie nie było. Był no Mateusz. Wiem. Mm. No ale teraz jesteś. Sylwia Zadrożna oczywiście w Studiu Dzień Trójki. Dzień dobry, jestem. I Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z nami również. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. I na początek ważny temat dla wszystkich osób, które mają polisy komunikacyjnego OC w firmie ubezpieczeniowej Dalbok. Z uwagi na to, że od 17 kwietnia w wyniku decyzji Komisji Nadzoru Finansowego ten ubezpieczyciel nie może wystawiać nowych polis, to klienci po pierwsze muszą sprawdzić termin ważności swojej polisy, a po drugie muszą ją kupić już u innego ubezpieczyciela. Dokładnie tak. Podstawą do tego, o czym rozmawiamy, była decyzja Komisji Nadzoru Finansowego. Właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, Dalbok ma zakaz sprzedaży polis dla klientów. To jest bardzo spora, powiedziałbym, grupa klientów. Bo to ponad 200 tysięcy. Tak, ponad 200 tysięcy osób, więc tym bardziej cieszę się, że tu jestem dzisiaj. Dziękuję za zaproszenie. Dla klientów oznacza to tyle, co pani redaktor powiedziała. Tu bardzo ważna kwestia. Wszyscy klienci Dalboga, ale w ogóle wszyscy kierowcy powinni sprawdzić ważność swoich polis. No ale rozmawiamy o Dalbogu, więc sprawdzamy ważność polisy. Wystarczy numer rejestracyjny, jeśli nie mamy dokumentów pod ręką. Wchodzimy na stronę funduszu, czyli ufg.pl i patrzymy do, kontaktujemy się oczywiście z Dalbogiem, sprawdzamy, do kiedy ta polisa jest ważna. Dlaczego? Bo te polisy, i to jest bardzo ważne, drodzy państwo, klienci firmy Dalbok mają polisy, które wbrew temu, co zazwyczaj się dzieje, nie ulegną automatycznemu odnowieniu. Nie ma tego automatyzmu właśnie ze względu na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego. W związku z tym przed końcem polisy tej wystawionej przez firmę Dalbok trzeba zawrzeć u dowolnego ubezpieczyciela oferującego OC komunikacyjne w Polsce nową polisę, tak żeby nie było ani jednego dnia przerwy. No właśnie, bo każdy dzień to są poważne konsekwencje, a też listę ubezpieczycieli mamy na stronie tak, u państwa. Na stronie ufg.pl jest taka zakładka o UFG, tam są członkowie funduszu, bo z mocy prawa każdy ubezpieczyciel oferujący ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce jest członkiem funduszu, więc taką listę można sprawdzić, jest wybór. Oczywiście polecamy również kontakt z agentami, przez porównywarki, z infoliniami ubezpieczycieli, ale jeszcze raz, jeśli na przykład jutro kończy się moja polisa w Dalbogu, to ja dzisiaj zawieram umowę u innego ubezpieczyciela. Już nie u Dalboga i uwaga, nie będzie automatycznego odnowienia. Tak, to jest niezwykle ważna zasada i o niej pamiętajmy. A teraz już odejdźmy od firmy Dalbok i przejdźmy do tego, że w ogóle powinniśmy sprawdzać ważność swoich polis, bo to jest niezwykle ważne, tak jak pan wspominał. Nie może być ani jednego dnia przerwy w komunikacyjnym OC, bo po pierwsze grożą nam kary za brak OC. Niebagatelne kwoty, zgadza się. Tak, przyznajemy to. Tak, to już nawet kilkanaście złotych maksymalnie. To jest uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Myślę, że wszyscy słuchacze Trójki Informatora Ekonomicznego doskonale wiedzą, że to minimalne wynagrodzenie w Polsce rośnie, a na jego podstawie jest obliczona wysokość tej opłaty, ale to jest to mniejsze ryzyko, mimo że to są duże kwoty. Bo jest i drugie. Jeśli spowodujemy, będąc nieubezpieczonym kierującym, szkodę, to niestety za tę szkodę płacimy z własnych pieniędzy, a wedle tego, co podaje branża ubezpieczeniowa, to dzisiaj wartość szkody takiej z OC średnia to już jest ponad 10 tysięcy złotych. Dużo ponad 10 tysięcy złotych. Jak to zderzymy ze średnim kosztem polisy mniej więcej 700-800 złotych, to uwaga, no, tutaj trzeba powiedzieć duży cudzysłów, nie oszczędzamy na OC. Tak, jest spora różnica, więc także sprawdzamy, bo to mogą być koszty i takich kolizji, prawda? Ale no, też koszty osobowe, one są jeszcze wyższe, więc wszystko to sprawdzamy. A teraz jest też ciekawa sytuacja, bo zaczyna się długi weekend czerwcowy, będziemy wyjeżdżać. No i wiemy, że podróżując, jeżdżąc po Polsce, nie potrzebujemy chociażby dowodu rejestracyjnego, tego twardego dokumentu, tak, prawda? Ale jeśli będziemy gdzieś przy granicy, pan na przykład wyjeżdża teraz na Dolny Śląsk i może może skoczyć do Czech albo do Niemiec na wycieczkę jednodniową i co wtedy? No właśnie, tutaj też apel. Drodzy Państwo, Polska jest krajem scyfryzowanym. Nie mamy, tak jak pani redaktor powiedziała, obowiązku posiadania przy sobie ani prawa jazdy, ani dowodu rejestracyjnego, ani również, bo służby są w stanie to sprawdzić sobie u nas w funduszu online, ani również dowodu zawarcia tej umowy obowiązkowego OC komunikacyjnego. Ale ani niemiecki policjant, ani czeski policjant, ani słowacki policjant, czy gdzieś dalej jadąc, Austria, Włochy i tak dalej, a naprawdę samochody na polskich numerach można spotkać praktycznie w całej Europie, to te służby nie mają siłą rzeczy dostępu do polskiej bazy danych, do tych rejestrów państwowych. I co to dla nas oznacza jako dla kierujących? Oznacza to nie mniej więcej tyle, że ja jadąc samochodem za granicę muszę mieć, uwaga, dowód rejestracyjny, tam jest również stempelek badania technicznego. Jeśli tego miejsca już w dowodzie nie ma, to oczywiście karteczka potwierdzająca ze stacji diagnostycznej przejście badania technicznego również, ale to również oznacza, że muszę mieć prawo jazdy swoje w twardym, laminowanym dokumencie. O dowodzie rejestracyjnym powiedziałem. No i na koniec ważna kwestia. Potwierdzenie zawarcia umowy wydrukowane. Może się okazać, że policja podczas kontroli w Czechach, na Słowacji, w Niemczech nie będzie chciała uznać tego, co my pokażemy z telefonu komórkowego. Więc na wszelki wypadek wydruk, dokumenty przy sobie, do schowka, jedziemy. Wydruk umowy ubezpieczeniowej to tak też jest, właśnie tak. Bardzo, bardzo ważne. No i tak, od jutra długi czerwcowy weekend, a za pasem już wakacje. Będziemy kupować wycieczki w biurach podróży. Na co zwrócić szczególną uwagę? Krótko na koniec. Krótko na koniec. Trzy rzeczy. Pierwsze, legalnie działające biuro podróży. My oczywiście mówimy biuro podróży, to ma swoją formalną nazwę. Co to znaczy legalnie? To znaczy, że jest ewidencjonowane. Gdzie jest ewidencjonowane? W ewidencji, którą prowadzi Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Na stronie ufg.pl jest zakładka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Zachęcamy do tego, żeby jeździć wyłącznie z legalnie działającymi biurami podróży, bo wtedy podróżny jest chroniony na wypadek kłopotów takiego biura. Niewypłacalności albo kłopotów w postaci nagłych, niespodziewanych wydarzeń typu wybuch wulkanu, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary i tak dalej. Wiemy, w jakim świecie żyjemy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Ubezpieczenie. I myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. Jadąc za granicę, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Nie oszczędzajmy na polisie turystycznej. Prosty przykład. Tygodniowy pobyt za granicą, kraj Unii Europejskiej, dorosły człowiek, suma ubezpieczenia na 1 000 000 złotych. To jest koszt 100-150 do 200 złotych. Jeśli płacimy, czy wydajemy kilkanaście tysięcy złotych na taką podróż, na takie wakacje, czy nawet na taki weekend, to naprawdę nie oszczędzajmy 100, 200, czy nawet 300 złotych. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli jedziemy do kraju chodzącego w kraju członkowskiego Unii Europejskiej, pamiętajmy, że możemy zawsze i powinniśmy zabrać ze sobą EKUS, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. To się bardzo, bardzo przydaje. Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i też, jak już zdradziłam, miłośnik Dolnego Śląska był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Informator ekonomiczny. Rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy, Sylwio. Dziękuję. Informator ekonomiczny powróci niebawem, nie jutro, w poniedziałek właśnie, ale informacje ekonomiczne jeszcze dziś po południu. Na antenie Trójki po południu się pojawią. Dziękujemy bardzo raz jeszcze. Dziękuję. 21 minut do 10. Za nami morze znużonych spojrzeń. Wielka przystanki, mydlane bańki, scena pierwsza, 30 akt. Rzucam delta falą, wzrost ciało. Jak lato ulegam zmianom. Prognozy mówią, że przez jakiś czas nie będzie źle. Yeah. pastelowych, ciepłych miast. Już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę Odrobina klimatu Tame Impala z polskim tekstem to oczywiście Mały Atlas Burz i fragment nowego wydawnictwa Chmurne Miraże na antenie Trójki. My jeszcze dziś będziemy przypominać o tym, co, jakie tematy pojawią się w audycji. Wspominałem o festiwalu Enterenea, na którym obecny jest Mariusz Owczarek i z nim usłyszymy się po 10:00, ale dziś też na pewno nie omieszkam wspomnieć o openerze, który zbliża się wielkimi krokami, no a tegoroczny line-up obfituje w artystów, artystki naprawdę gigantyczne, zwłaszcza, że jest to połączenie, piękne połączenie tych bieżących artystów z legendami. już parę ładnych lat minęło od premiery tej płyty. Ja cały czas, w moim rozumieniu, ona funkcjonuje jako płyta zupełnie nowa Paramore. A ostatnio, jeżeli chodzi właśnie o ten zespół, no to Hayley Williams, przecież wokalistka i od wielu lat liderka Paramore, pojawiła się na jednym z koncertów Turnstile i zaśpiewała jeden z ich utworów wspólnie z nimi. No i Turnstile to jest zespół, który też bym bardzo chciał na żywo zobaczyć, ale to jest ogień. Duran Johnson and the Indications teraz. Did it set it from the coffin. Remember how I died when you started walking? That's my life, that's my life. I'll put up a fight, take it out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? It's just been the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, babe, you're thinking she's so cool, kicking back on your couch, making eyes from across the room. Dwukrotnie nominowana do nagrody Grammy. Myślę, że to jest kwestia czasu i niedługo będzie także zwycięzczynią. Gracie Abrams także podczas Openera tegorocznego między 2 a 5 lipca wystąpi w Gdyni. To jest jedna z wielu, wielu artystek, o których głośno było w ubiegłym roku, bo przecież także Doechii, także Lola Young, także Jana, Georgia Smith, Ray, one wszystkie pojawią się na Openerze, no ale to nie koniec oczywiście, bo także polskich zespołów mnóstwo, m.in. Metro, o którym w Trójce mówimy bardzo intensywnie od dłuższego czasu, a koncert, na który chyba osobiście najbardziej czekam, no to Little Sims, zwłaszcza po tej genialnej płycie Lotus sprzed chwili. Za chwilę serwis Trójki, wracamy po 10. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas, każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Zapraszamy do reklamy. Lepszy dom w RTV Euro AGD to centrum domowych rozwiązań. Pełne inspiracji, porad i nowoczesnych sprzętów AGD, które pracują za Ciebie. Sprawdź ekspres Philips Latte Go z systemem spieniania mleka Latte Go, 20 gotowymi napojami do wyboru oraz technologią Silent Brew, która zapewnia cichą pracę. Teraz za 2699 zł. Sprawdź katalog Lepszy Dom i wybierz sprzęt, który pracuje za Ciebie. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.